Swój nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 czerwca, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Trwa sprzątanie po nocnych nawałnicach, głównie na zachodnim Pomorzu, gdzie przeszła trąba powietrzna. Zamordowani za pomoc Żydom Aleksandra i Hieronim Skłodowcy będą upamiętnieni. Tysiące ubranych na czarno mieszkańców Hongkongu wyszły na ulicę. Za chwilę o tym dlaczego. Ponad 11 tysięcy gospodarstw domowych jest bez prądu po burzach, które przeszły nad Polską wieczorem i w nocy. Rzeczniczka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Anna Adamkiewicz mówi, że najwięcej domów bez prądu jest na Pomorzu Zachodnim. Naprawy cały czas trwają, no ale ciągle jeszcze te awarie występują. Najwięcej osób bez prądu jest w zachodniopomorskim, 6 tysięcy, na Podlasiu ponad 2 tysiące i około 1000 w Wielkopolsce. To była pracowita noc dla strażaków, dodaje Anna Adamkiewicz z RCB. Strażacy tylko wczoraj i dzisiaj do 6 rano interweniowali ponad 1000 razy. To są głównie interwencje związane z zabezpieczeniem uszkodzonych dachów, usuwaniem połamanych drzew, konarów, wypompowaniem wody z piwnic. Trąba powietrzna przeszła przez Złocieniec w zachodniopomorskim. Uszkodziła, pozrywała wiele dachów. Burze, choć słabsze, przejdą dziś nad południem, wschodem i centrum Polski. Anna Adamkiewicz z RCB przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. W czasie burzy najlepiej zostać w domu, zabezpieczyć drzwi, okna, nie chować się pod drzewami, ale też pamiętać o tym, żeby na przykład usunąć wszelkiego rodzaju przedmioty, które są na parapetach, na balkonach, które poniesione pod muchem wiatru mogą nas ranić. W wyniku wieczornych i nocnych burz ranna została jedna osoba, motocyklista z województwa dolnośląskiego, który najechał na leżące na drodze drzew. Zarzuty usłyszało 5 osób podejrzanych o organizację nielegalnych gier hazardowych. Prokuratura podała, że grozi im do 10 lat więzienia. Śledczy przeszukali blisko 70 firm w kilku województwach. Znaleźli dokumentację finansową, w której zapisywano dochód z nielegalnych automatów do gier. Przejęto też ponad 340 tysięcy złotych, które mogą pochodzić z hazardu. Grupa miała też prać pieniądze. Śledztwo trwa. Policja podaje, że sprawa ma charakter rozwojowy. Zamordowani za pomoc Żydom Aleksandra Skłodowska i Hieronim Skłodowski będą upamiętnieni w Skłodach Piotrowicach w gminie Zaręby Kościelne. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy jest częścią projektu Zawołani po imieniu, realizowanego przez Instytut Pileckiego. Upamiętniana rodzina to kolejne ofiary obłąkanej niemieckiej polityki zmierzającej do zagłady Żydów za wszelką cenę. Niemcy znaleźli pusty bunkier, w którym Żydzi mieli być ukrywani i za to gospodarz został zamordowany oraz 80-letnia niewinna kobieta leżąca w łóżku, której nie dało się wyprowadzić z domu, więc Niemcy zdecydowali, że ją zastrzelą. Wyjaśnia dyrektor Instytutu Pileckiego Wojciech Kozłowski, który dodaje, że w ramach projektu Zawołani po imieniu poszukiwani są Polacy, którzy za pomoc Żydom zostali zamordowani. Chcemy ich przypomnieć, chcemy oddać ich lokalnej społeczności, ale także całemu krajowi. Naszą intencją jest pokazywanie prawdy o tym, jak dramatyczna i tragiczna była okupacja niemiecka w Polsce. Instytut Pileckiego będzie kontynuował swe badania i upamiętniał Polaków zamordowanych za pomoc niesioną Żydom w czasie II wojny światowej. Witold Banach, Polskie Radio. Tysiące ubranych na czarno mieszkańców Hongkongu wyszły na ulicę, domagając się dymisji szefowej administracji regionu Carrie Lam i wycofania rządowego projektu zmian prawa, które pozwala m.in. na ekstradycję do Chin kontynentalnych. Chodzi o ekstradycję osób podejrzewanych o przestępstwa do krajów i regionów, z którymi Hongkong nie ma umów ekstradycyjnych, w tym do Chin kontynentalnych. Przewiduje też możliwość zamrażania i konfiskaty aktywów na wniosek organów ścigania. Po olbrzymiej manifestacji z ubiegłej niedzieli, po starciach demonstrantów z policją, w kolejnych dniach Lam ogłosiła decyzję o odłożeniu prac nad ustawą na nieokreślony termin. Projekt nie został jednak całkowicie wycofany. Rząd Hongkongu utrzymuje, że zmiana jest konieczna, by załatwić luki prawne umożliwiające zbiegłym kryminalistom ukrywanie się w regionie. Wielu sądzi jednak, że zagraża on praworządności, na której opiera się pozycja Hongkongu jako międzynarodowego centrum finansowego. W Chinach kontynentalnych sądy kontrolowane są przez komunistyczną partię Chin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W pogodzie. Przypominam, burze przejdą nad południem, wschodem i centrum Polski. Poza tym w ciągu dnia przeważnie duże zachmurzenie i niemal wszędzie możliwy deszcz. Na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu, 24-26 w centrum, do 31 na Podkarpaciu. W nocy deszcz i burze, głównie na krańcach wschodnich i południowych. Na termometrach będzie od 11 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Oto dźwięk rezonansu magnetycznego, na którym rozpoznano guza mózgu. A to jest dźwięk klawiatury laptopa, który może go pokonać. Twoje zaangażowanie może pokonać raka. Wejdź na stronę alivia.org.pl i pomóż chorym wygrywać z rakiem. Fundacja Onkologiczna Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Audi to synonim perfekcji i perfekcyjnych rozwiązań dla biznesu. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania Audi, przygotowaliśmy bezkompromisową ofertę. Wybierz dynamiczne Audi Q3, dostępne z ratą od 1250 zł netto miesięcznie i niską 5% opłatą wstępną. Sprawdź ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Mężczyzna, który ma wszystko. Wyremontować zanim żona wróci z wakacji. Kupi na Allegro kabinę prysznicową 90 cm marki Rea za 699 zł. Sprawdź na Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Tytuł ten sam, ale część druga i zawartość zupełnie inna niż w części pierwszej, czyli zmiana, czyli tytuł piosenki jak najbardziej a propos, Change a Coming. W poprzedniej godzinie, konkretnie w końcówce, zaprezentowałem płytę, której nie miałem, a chciałem mieć i w końcu ją mam. Śpiewała Roxy Perry. A teraz też jest to płyta z gatunku tych wcześniej, to nie będzie ładnie po polsku, ale odda ideę, wcześniej niemianych, a potem pozyskanych. No i właśnie to jest płyta artysty, który nazywa się, właściwie prawidłowo należałoby powiedzieć, nazywał się Mark Selby, bo niestety w 2014 roku pokonał go nowotwór, ale Selby zdążył trochę muzyki zrobić, a nawet powiedziałbym, że dużo muzyki zrobić, bo on jako wykonawca występujący pod swoim nazwiskiem, to część tylko jego działalności. On w momencie, kiedy osiedlił się w Nashville, stał się wziętym autorem piosenek pisanych dla innych. No ale przy okazji, jak to bywa, któraś mu się spodobała w jego własnym wykonaniu, tutaj spróbował, tu nagrał próbkę, tu nagrał, zrobił pierwszą sesję. No i tak powstała jedna, druga płyta i tych płyt się zebrało parę. Bardzo zresztą dla mnie przynajmniej wartościowych i choć pochodzących z Nashville, to wcale, jak słyszeliśmy, nie kantrowych. Ta, którą mam przed sobą, to Blue Highway i chciałbym Państwu zaproponować Marka Selby'ego jeszcze w dwóch nagraniach, pokazujących również pewnego rodzaju rozpiętość repertuarową tego, co robi. Najpierw będzie utwór This Is Why We Rock and Roll, czyli wiadomo, że będzie o rock and rollu, a później Trouble Wants, Mark Selby. Steal the girl, why we pick the fight.

podsumowałem sobie to, co dotąd nadałem w dzisiejszej audycji i się nieco zreflektowałem, bo owszem, było trochę rock'n'rolla, wykonanie Montrose, ale to przedpotopowe czasy, gdzieś tam XX wiek, no więc może coś nowszego i ostrzejszego. No i teraz zaproponuję Państwu na koniec, żeby takim mocniejszym akcentem zakończyć moją część, dwa utwory, Toys i Black Sunday, dwa utwory w wykonaniu ambitnej grupy z Kalifornii, Coheed and Cambria, i mam nadzieję, że to będzie zadośćuczynienie dla tych z Państwa, którzy czekali na ostrzejsze i trochę bardziej współczesne dźwięki. yourself what you say when you say what you need from me. Redaktor Jan Chojnacki, niezawodny, jak zwykle na miejscu. Dzień dobry. Z czym do nas przybywasz? Dzień dobry. No przede wszystkim z dobrym słowem, a także z pewną dobrą kupką nagrań, które specjalnie na dzisiaj przygotowałem. A chciałbym zacząć od dosyć starego nagrania. Rok 1967, czyli to już będzie ponad pół wieku. I wtedy Buffalo Springfield zagrali taki numer Neila Younga, który nosił tytuł Mr. Soul. Tak podejrzewam, że to jest punkt wyjścia do jakiejś dalszej projekcji. Projekcja jest następująca. Ten utwór był traktowany przez wielu jako no, taką delikatna próba skopiowania Stonesów, bowiem takie intro instrumentalne do tego nagrania przypominało niektórym żywcem intro do Satisfaction Stonesów. No, trzeba było się w to rzeczywiście bardzo poważnie zaangażować, żeby dojść do takiego wniosku. A tymczasem na najnowszym albumie Kennego Wayna Shepherda zatytułowanym The Traveler jest nowa wersja owego Mr. Soul i tym razem nie ma już żadnych wątpliwości. I caught that in my head. Nie wykluczam, że Kenny Wayne Shepherd pomyślał sobie któregoś dnia, a nagrałby ten stary kawałek Buffalo Springfield. Tam ktoś mi mówił, że to podobno echo Satisfaction, a to nagram tak, żeby było rzeczywiście Satisfaction. I tak zrobił. Bardzo to jest możliwe. Będzie możliwe też sprawdzenie tego w bezpośrednim kontakcie z artystą, bo będę miał z nim bezpośredni tenże kontakt na Suwałki Blues Festival już 12 lipca, więc to zadam mu w twoim imieniu ja to tak pytanie. Ja tak powiedziałem i czy on to potwierdza. Dobrze. Ale chcesz na piśmie, czy wystarczy, że ustnie ci to? Możesz mi na telefon nagrać takie pozdrowienia. SMS-ka ci puszczę, co? Słucham? Puszczę ci SMS-ka. O, może tak. Albo WhatsAppika. Dobrze. Teraz chciałbym takie nagranie przedstawić, które ani nie jest zaskakujące może specjalnie, ani zadziwiające swoją odmiennością, ale też wytłumaczę, dlaczego do niego dotarłem. Otóż łapię się na tym, że głównie szukam nagrań, które, jak sądzę, mogłyby mi się podobać wśród wykonawców anglojęzycznych. I też sobie pomyślałem, że to niedobrze, bo przecież świat jest duży i trzeba też w inne rejony geograficzne zaglądać. Więc zacząłem zaglądać do Francji i co tylko znalazłem interesującego, to natychmiast się okazywało, że oni muszą się albo nazywać po angielsku, albo śpiewać po angielsku, no albo przynajmniej wyglądać tak, jakby byli hipisami z Kalifornii z lat 70. Czyli no, taka próba podchodzenia pod nieoryginalność, że tak to nazwę. I tak też trafiłem na francuski duet The Blue Butter Pot. Duet składający się z gitarzysty i perkusisty. Brzmi to w sumie dosyć oryginalnie, no ale też czy koniecznie oni muszą się nazywać Blue Butter Pot i do tego zatytułować swój album Let Them Talk, a utwór, który za chwileczkę zaprezentuję, który otwiera ten album, nosi tytuł Be Peace Mystical. A stronę w internecie mają wyłącznie po francusku. No i bądź tu człowieku mądry. No bądź tu. Oni powinni się nazywać bonjour i występować w beretach. Voilà. Come on, tax roll down the baby peace, mystical ways. Hear the heart sound, that little band plays. Well, the kind of blues is spirit for the air. And when you have a little beam down there. Shaky shoes like a rolling fire and raging bulls rocking in the morning on the rhythm and blues like a rolling fire and raging bulls rocking in the morning on the rhythm and blues down Mississippi New Orleans we'll be right back. swoją drogą trzeba powiedzieć, że nawet we Francji, mimo tych ich takiej obsesji odrzucania wpływów amerykańskich, jest ciążenie ku anglosaszczyźnie i to jest chyba taka ogólnoświatowa tendencja. No, ale szansą została. Została szansą i jest mocna ciągle. No, mało tego. Na przykład we Włoszech też zostało trochę jeszcze Belkanta. Ich własnego, ale patrzą na te Stany wciąż. No bo stamtąd się rock'n'roll wziął, a rock'n'roll jednak uważam w dalszym ciągu jest naszą taką opoką popkultury i całej kultury, więc trochę się tego trzymajmy i tak naprawdę to nie uciekajmy od tego aż tak daleko. Teraz będzie nagranie historyczne, z lat 50. się wywodzące. Art Neville, jeden z tych znakomitych braci, którzy tworzą opokę muzyki nowoorleańskiej, Art Neville, wydał niedawno taki album, na którym zebrał stare swoje nagrania właśnie z okresu lat, przełomu lat 50. i 60. I tam znalazła się bardzo przyjemna wersja jednego z moich najbardziej ulubionych piano rock'n'rollowych utworów, czyli Rockin' Pneumonia and the Boogie Woogie Flu. Towarzyszy mu inny gigant rock'n'rolla, Larry Williams. Tak błyskotliwie staram się często podbierać takie nagrania, które odpowiadają nastrojowi chwili, a ten nastrój chwili jest taki, że za chwileczkę będziemy wybierać się do domu. Czyli troszkę smutku. Nie, no to po prostu taki wskazówka dla tych wszystkich, którzy chcieliby jeszcze nas posłuchać, a tu okazuje się, że my chcemy już iść do domu. Znaczy, tak, zmusza nas do tego czas antenowy. Taki też jest tytuł tego nagrania. I Wanna Go Home. I wykona ten utwór Albert Castilla, który już niedługo, jesienią wystąpi na festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim. I Wanna Go Home. Albert Castilla. One, two, three. Time.